سورت آف مکی سورت ہے، 3 رکوعات ہیں اور 45 آیات ہیں۔ سورت آف سے سورتوں کا چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کل 17 سورتیں ہیں، جن میں سے 7 سورتیں سورت آف سے واقعہ تک مکی ہیں، اور پھر واقعہ کے بعد 10 سورتیں سورت التحریم تک مدنی سورتیں ہیں۔ ان سورتوں کا مرکزی مضمون باعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے اور یہی سورت کا نام بھی ہے، جیسے صاد۔ سورت کا آغاز بھی حرف سے ہوا اور سورت کا نام بھی حرف ہی تھا، تو یہاں ایک حرف پوری سورت کا نام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرف کی بھی کتنی ویلیو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورت قاف اور اقتربت الساعة پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے خطبے میں بھی پڑھتے تھے۔ عید کی نماز اور جمعے کا تصور آتے ہی ذہن میں لوگوں کے ایک بہت بڑے اجتماع کی تصویر آتی ہے، تو گویا جب مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھ کر تلقین کیا کرتے تھے، آخرت کی یاد دلایا کرتے تھے، جنت دوزخ ثواب عذاب اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ انسان کی اصلاح جس قدر موت کا ذکر کر سکتا ہے، ویسی کارگر اور مؤثر چیز کوئی دوسری ہو نہیں سکتی۔ اور آپ ان گیدرنگز میں یہ سورت اس کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے بہت قریب ہی میرا مکان تھا۔ 2 سال کے قریب آپ کا اور ہمارا تنور جس میں روٹی پکتی ہے، اوون، وہ ایک ہی تھا، یعنی اتنے قریب رہتے تھے ہم۔ اور مجھے پوری سورت قاف اس طرح حفظ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو منبر پر ہر خطبے میں یہ سورت تلاوت کرتے تھے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورت قاف تلاوت فرماتے۔ اب آپ دیکھیے، فجر کی نماز میں، جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں کتنی کثرت ہو گئی اس کی، اور ہماری جو اتنی زندگیاں گزر گئیں ان میں ہم نے اس سورت کو کتنی دفعہ سنا اور کتنی دفعہ پڑھا۔ پھر ہمارے عمل اور ان کے عمل میں جو فرق ہے وہ صاف واضح ہے، کیونکہ ہم کام کرتے وقت صرف دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اپنے عمل کی بنیاد آخرت کو بنائے ہوئے تھے۔ سوچئے ذرا اور آئندہ کے لیے غور کیجئے کہ اس کو کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کی صلاحیت دی ہے، زبانی یاد کرنے کی توفیق بخشی ہے، کچھ لوگوں کا حافظہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ اس کو زبانی یاد کر لیں اور پھر فجر کی نماز میں بطور خاص تلاوت کریں۔ اسی طرح جب لوگوں کو واضح تلقین کریں، یعنی درس کے جو ٹاپکس ہوں ان میں سے ایک اس سورت پر مبنی بھی رکھ لیں۔ مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے پہلا درس جس کی میں نے باقاعدہ تیاری کی اور اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کو پیش کیا اور انہوں نے میری غلطیاں نکالی، وہ بھی سورت قاف میں سے تھا۔ یہ 75 کی بات ہے۔ بار بار اس کی تکرار کی، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار پڑھا۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے دوست احباب، ہمارا سرکل موت کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا، سننا ہی نہیں چاہتا، آخرت کی بات بہت ہی ناگوار لگتی ہے۔ تو جب ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، تو سننا کہاں پسند کریں گے؟ جب سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہمارے عمل میں وہ تبدیلی آئے گی کہاں سے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ اگر اس سورت کی آیات پر آپ غور کریں گے تو خاص ردم بھی ہے جو یاد کرنے میں بڑا معاون ہے۔ جو دل میں اترتا ہے، جو قرآن کے خاص اسلوب کا حصہ ہے، یعنی اپنے الفاظ کی تاثیر کے اعتبار سے بھی بہت زبردست صورت ہے. اور نام قاف ایک حرف پر مشتمل ہے. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، وہی انداز ہے جو سورت صاد کے شروع میں تھا. صاد والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، اور یہاں قسم ہے قرآن مجید کی. یہاں قرآن پاک کی صفت المجید بیان کی گئی ہے. مجید کا لفظ مجد سے ہے، مجد کہتے ہیں شان کو، ماجد بھی لفظ اسی سے ہے. مجید فعیل کے وزن پر ہے، بزرگ، برتر، با عظمت، شان والا. قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے، اس لحاظ سے کہ دنیا کی کوئی کتاب اس کے مقابل رکھی نہیں جا سکتی، پیش نہیں کی جا سکتی، نہ مضامین کے اعتبار سے، نہ حکمت و نصیحت کی بات کے اعتبار سے، اور نہ ہی کئی اور پہلوؤں سے، جیسے اس کے حفظ کرنے والے، اس کو شائع کرنے والے، اس کو لکھنے والے، اس کو مختلف طرح پڑھنے والے. اس کثرت سے ہے کہ جو کثرت دنیا کی کسی اور کتاب کے ساتھ وابستہ ہے ہی نہیں، نہ عدد کے اعتبار سے اور نہ ہی دوسرے اعتبارات سے. اس کو پڑھنے والا خواہ مبتدی ہو، مبتدی کس کو کہتے ہیں؟ جو ابتدا کرنے والا ہو، بگنر، اور نہ ہی کوئی علامہ یا بڑے سے بڑا عالم. کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی بھی پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں جانتا ہوں جو اس میں لکھا ہے. نہیں، جتنی بار بھی اس کو پڑھو اتنی بار اس میں سے نئے معنی کھلتے ہیں، اس کے اسرار اور رموز کہیں ختم نہیں ہوتے. اور عظمت و شان اس اعتبار سے بھی کہ جس ہستی کی طرف سے آیا، جس پر نازل ہوا، جو لے کر آیا، جس رات میں آیا، جس شہر میں آیا، جس مہینے میں آیا، جس امت پر آیا، ان سب کی شان بناتا چلا گیا. تو گویا المجید وہ رب بھی ہے، شان والا، جس نے یہ کتاب بھیجی، اور خود یہ کتاب بھی ہے، اور جو بھی اس سے پھر تعلق رکھے اس کو عزت بخشتی ہے. ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو گرا دیتا ہے. تو جو بھی اس کو اختیار کرے گا اور سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دنیا کی منفعت اور بغیر کسی غرض کے، اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے حصہ عطا کرے گا. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. عام طور پر جب قسم کھائی جاتی ہے تو پھر جواب قسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جواب قسم محذوف ہے. تو قرآن مجید کی قسم کھا کر کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہ یہ کہ تم قیامت کے دن مرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، کیونکہ اگلی آیتوں میں ان کے اسی شک کا ازالہ کیا جا رہا ہے. بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا. کس بات پر؟ ان جاءہم منذر منہم، کہ آ گیا ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے اندر سے اٹھائے گئے. انہیں اس بات پر تعجب ہے. تعجب کیوں؟ کہ ہماری یہ قوم کا ایک شخص پیغمبر کیوں بنایا گیا؟ کوئی چینی یا جاپانی یا انگریز پیغمبر کیوں نہیں آیا ہمارے پاس؟ حالانکہ تعجب تو ان کی بات پہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی ان کے اندر غیر قوم کا شخص بھیجتے تو یہ اس کی بات کیا سمجھتے، ان کو فائدہ کیا پہنچتا، وہ ان کی رہنمائی کس طرح کر سکتا تھا. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون، تو کہا کافروں نے ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے، یہ تو عجیب بات ہے. کیا عجیب بات ہے؟ کہ منذر ہم میں سے کیوں آیا، یا پھر یہ عجیب بات ہے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی انہیں دوسرا تعجب اس بات پر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, کیونکہ مکی صورتوں میں اور مکے کے عرصہ تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ دو باتوں پہ توجہ دیے ہوئے تھے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس پر ایمان, اور دوسرے آخرت کی یقین دہانی. بار بار ہر صورت میں ہر موقع پر ہر مقام پر یہی دو سبق دہرائے جا رہے تھے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر یہ دو باتیں راسخ ہو جائیں, ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان اور پکا یقین اور اعتماد اور اس کی عظمت کا احساس اور اس کی قدردانی, اور دوسرے اپنی عاجزی کا احساس کہ ہمیں مرنا ہے اور مٹی میں ملنا ہے اور پھر اٹھائے جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے, جس شخص کے اندر یہ دو احساسات جڑ پکڑ لیں اس کو سیدھا رستہ مل جاتا ہے, ایک اللہ کی عظمت اور دوسرے اپنی حیثیت کا احساس کہ کیا کچھ گزرنے والا ہے مجھ پر. پھر انسان بھول جاتا ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کو اور دوسری بیکار اور بے مقصد باتوں کو, اور پھر وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے. وہ نظر اوپر اٹھاتا ہے تو ہر طرف اللہ کی عظمت کے نشان بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اپنے پہ نظر ڈالتا ہے تو اپنے فنا ہونے کا یقین اس کو چین نہیں لینے دیتا, سب تکبر ختم ہو جاتا ہے. اور جب تکبر ختم ہوتا ہے تو ہی اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے, اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور جب تک یہ باقی رہے تو انسان خیر و بھلائی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ان لوگوں کی بے حد دھرمی اور تکبر کی بات کیا تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ, یہ لوٹنا تو دور کا ہے, یہ واپسی تو محال ہے, یہ تو عقل سے بعید ہے, یہ تو انہونی سی بات ہے, یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ مٹی ہو کر پھر اس جسم کی صورت میں دوبارہ پلٹاؤ. قد علمنا ما تنقص الارض, تحقیق ہم جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے, ما تنقص الارض, جو کم کر لیتی ہے زمین, یعنی انسانی جسم کے زمین میں جانے کے بعد اس جسم میں سے زمین جو کچھ کھا جاتی ہے, جو کچھ کم کر دیتی ہے. یعنی انسان جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے, ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے, اس کے گوشت ہڈی بال گھلنا شروع ہوتے ہیں اور مٹی میں بالکل مٹی نظر آتے ہیں کہ پہچان نہیں ہو پاتی کہ یہ مٹی کسی انسان کا جسم بھی ہو سکتی تھی. ایک عام انسان ظاہری نظر سے دیکھنے والا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مٹی اور یہ گرد و غبار کسی انسان کا گوشت ہے یا کسی کی ہڈی ہے یا بال ہے. لیکن وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ گردہ کس چیز کا ہے, یہ مٹی کس چیز پر مشتمل ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. حفیظ بمعنی محفوظ, حفاظت کرنے والی, یا جس میں حفاظت سے سب کچھ لکھا گیا ہے, ریکارڈ کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب انسان مٹی بن جاتا ہے نا, تو وہ مٹی تو پھر کئی کام آتی ہے, عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں, پودے اس میں اگتے ہیں, کبھی آپ نے اپنے گھر کے لان میں دوبارہ مٹی ڈلوائی ہوگی پہلی بہ جانے کی صورت میں. کہاں سے آتی ہے وہ مٹی؟ وہ مختلف خالی زمینوں سے آتی ہے. آپ کو کیا خبر کہ اس خالی زمین میں جو بظاہر خالی نظر آتی ہے, کوئی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے وہاں کسی کی قبریں ہوں اور اس میں دبے ہوئے انسان ہوں اور وہ سب مٹی بن چکے ہوں, اور آج وہ مٹی کسی کے لان میں پڑ رہی ہو اور وہاں سے دوبارہ پودے اگ رہے ہوں اور وہ اگے ہوئے پودے کسی جانور کے پیٹ میں چلے جائیں, یہ گھاس جل کے ختم ہو جائے یا کٹ کے کہیں پھینک دیا جائے اور پھر وہ دوبارہ مٹی ہو جائے. معلوم نہیں مٹی کتنی شکلیں بدلتی اور بدلتی رہتی ہیں. تمہیں نہیں معلوم کہ کسی کے جسم کی مٹی کہاں گئی؟ ہمیں سب معلوم ہے. قد علمنا, ہم نے جان رکھا ہے, ما تنقص الارض, زمین نے کیا کمی کر دی ہے, منہم, ان میں سے, یعنی ان کے جسموں میں سے، نقص ہوتا ہے نا، کمی یا خلل، مختلف شہروں میں، جنگلوں میں، زمینوں میں، کسی کو کیا خبر کہ کہاں کس کا جسم گھلا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، انسانی جسم گم ہو گیا، ختم ہو گیا، گھل گیا. بظاہر تو واقعی ایسے نظر آتا ہے، لیکن وہ عندنا کتاب الحفیظ، ہمارے ریکارڈ میں سب پتا ہے کون سی چیز نے کتنی شکلیں بدل لی ہیں، کہاں چلا گیا. ہم سب جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانے، الا یعلم من خلق، وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اسی کو خبر نہیں ہوگی. سب کچھ لوہے محفوظ میں درج ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. اس لیے ان سارے دور دراز بکھرے ہوئے اجزاء کو، ہوا میں اڑنے والی مٹی کو، پانی میں گھل جانے والی مٹی کو، زمین میں کہیں دب جانے والے حصے کو، سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے اور دوبارہ پیدا کر دیں گے. اس لیے کہ ہوا بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، پانی بھی ہماری قدرت میں ہے، اور زمین بھی ہمارے اختیار میں ہے. کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر؟ اور اگر انسان کو اپنا یہ حشر یاد ہو کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، پھر کوئی تکبر کا شائبہ بھی کہیں بچے گا؟ میں کس کے پاؤں کی مٹی بننے والا ہوں اور کس عمارت میں چن دیا جانے والا ہوں؟ کتنا تکبر ہوتا ہے جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کو بولنے کی طاقت ہوتی ہے، دیکھنے کی ہوتی، سننے کی ہوتی، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے. اگر اس کو یاد ہو کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تو یکسر عاجزی آ جائے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا، اسی وقت اسے سر جھٹلا دیا. حق سے مراد قرآن پاک یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا دین اسلام، سب کا معنی ایک ہی ہے. یعنی جب دین ان کے پاس آیا، پیغمبر ان کے پاس آیا، وہ کتاب لایا، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، جو کہ انہیں قیامت کے دن سے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں خبردار کر رہا تھا، تو انہوں نے سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، اس کو جھٹلا دیا. اب جب کہ جھٹلا چکے، تو نتیجہ کیا نکلا اس جھٹلانے کا؟ فہم فی امر مریج، اسی وجہ سے اب وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. مریج کا معنی مختلط ہے، ملا جلا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین، دو سمندر آپس میں گھل مل گئے. اگر دو مختلف سمتوں سے آنے والے پانی کے باہم ٹکراؤ کو آپ دیکھیں اور اس کے آپس میں الجھاؤ کو دیکھیں، تو اس نقشے کو ذہن میں لے آئیں. یا کبھی آپ پانی کے اندر شربت ڈال کے گھول رہے ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر پہلے کچھ لہریں ہوتی ہیں، پھر وہ سارا اس کے اندر مکس ہوتا ہے. تو وہ جو ملنے کا عمل ہے، جو ابھی صرف لہروں کی شکل میں ہے یا گڈ مڈ مختلف شکل میں، اس کو مریج کہتے ہیں. مسترب معاملہ، ملتبس، یعنی ایسا معاملہ جو ان پہ مشتبہ ہو گیا ہے، یہ الجھاؤں میں پڑ گئے. یا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاگے باہم الجھ جاتے ہیں، پانی کی لہریں باہم ملتی ہیں، کوئی بھی دو چیزیں جو آپس میں گڈ مڈ ہو رہی ہوں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایسی چیز عموماً بیکار ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں، آپ کی تعلیم کے بارے میں تضاد بیانی کا شکار تھے، اس لیے وہ کسی ایک نتیجے پہ نہیں پہنچے. جیسے بیرونی چیزوں کا الجھاؤ ہوتا ہے نا، ایسے انسان کی سوچ کا بھی ایک الجھاؤ ہوتا ہے، جسے ہم عموماً کنفیوژن سے تعبیر کرتے ہیں. اور کوئی بھی شخص کنفیوز کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب وہ کنٹرڈکشن کا شکار ہوتا ہے. اس کے سیلف کے اندر کنٹرڈکشن ہوتی ہے، یا اس کے دماغ کے اندر ہوتی ہے، سوچ کے اندر ہوتی ہے. آپ کنفیوز کب ہوتے ہیں؟ جب ایک ہی چیز کے بارے میں دو طرح کی سوچیں آ رہی ہیں. آپ کے اپنے اندر جنگ کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل کچھ چاہتا ہو، دماغ کچھ کہتا ہو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. کنفیوز لوگ فوکس نہیں ہوتے، ایک جیسی بات نہیں کرتے، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جادوگر، کہتے کاہن ہیں، قرآن پاک کو کبھی شاعری قرار دیتے، کبھی کہانت قرار دیتے، کبھی اساطیر الاولین کہا کرتے. اب یہ خود ہی اتنی مختلف باتیں کرتے ہیں کہ کسی ایک نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اس لیے یہ الجھاؤ کا شکار ہو گئے. حالانکہ یہ قرآن اتنی صاف کتاب ہے، اتنی واضح تعلیمات دینے والی، کہ اگر اس کی اصل حقیقت کو کوئی پا لے تو ساری الجھنیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. اچھا، یہ تو اس دور کے لوگوں کی بات تھی، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دین کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اور اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ دین کی کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں بہت کنفیوزڈ ہوں. یہ جو فلاں حکم آتا ہے قرآن میں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس سے بہت کنفیوژن کا شکار ہوں. تو یہ کنفیوژن کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. اگر ہم مان لیں تو ساری کنفیوژن ختم ہو جائے. مثلاً کنفیوژن کیا، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے گئے تھے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کس طرح سمندر پار کرایا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اچھا، اس دور کے لوگ ہو سکتا ہے اس کنفیوژن کا شکار ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاتھ کیسے بولیں گے، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ دیواریں کیسے بولیں گی، کھال کیسے بولے گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی ایجادات ہو چکی ہیں کہ یہ ساری چیزیں بولنے لگی ہیں. اب اگر کوئی شخص ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ٹیپ ریکارڈر کیسے بول رہا ہے. تو یہ کنفیوژن اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. اگر قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مان لے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور سچی اور اللہ کی قدرت بہت عظیم ترین ہے، تو کوئی کنفیوژن نہیں رہتا. جس رب کے فرشتے صبح شام زمین پہ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو سات آسمانوں کی سیر کرا دے؟ تو ان کو تو کنفیوژن ہو سکتی ہے جو اللہ کی قدرت پہ یقین نہ رکھے. جن کو یقین ہے ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں جتنی بھی الجھنے ہیں، کنفیوژن ہیں، ان سب کا ایک علاج ہے کہ یہ سب کچھ اس رب کی طرف سے ہے جو بہت ہی عظیم قدرتوں کا مالک ہے.